Book 2 10 10 10 أمس اليوم غدا وچرا دنس اوتره وچرا دنس اوتره أمس كان السبت وچرا беше سبوتا وچرا беше سبوتا أمس كنت في السينما وچرا бях на кино وچرا бях на кино كان الفيلم مشوقا فيومت беше интересен فيومت беше интересен اليوم هو الأحد днес е неделя днес е неделя اليوم أنا لا أعمل днес не работя днес не работя سأبقى في البيت аз оставам вкъщи днес аз оставам вкъщи غدا الاثنين утре е понеделник утре е понеделник غدا سأعود للعمل مجددا понеделник аз отново работя в понеделник аз отново работя اشتغل في المكتب аз работя в офис аз работя в офис من هذا؟ кой е това؟ кой е това؟ هذا بيتر. Това е Петър. Това е Петър. Питър طالب. Петър е студент. Петър е студент. من هذه؟ кой е това؟ кой е това؟ هذه مارتا. Това е Марта. Това е Марта. Марта секретера. Марта е секретарка. Марта е секретарка. Питър и Марта аздика. Петър и Марта са приятели. Петър и Марта са приятели. Питър صديق مارتا. Петър е приятелят на Марта. Петър е приятелят на Марта. Марта صديقة Питър. Марта е приятелката на Петър. Марта е приятелката на Петър. Ар-раджау аз-зихаб إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية